Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Sidste dag i måneden og kvartalet, det blev en særdeles hestblæsende indgang til 2023, hvis du også sidder derude af en lille bitte smule forvirret eller rundtosset, og ikke ved, om du skal gå ind eller ud af markedet. Ja, så griber du bare chancen og skriver til dagens panel, Lau Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Du skriver simpelthen bare på 42 42 03 21. Det er altså sms'en, som vi har åbnet allerede nu, og så skal du bare huske at skrive Miu i starten af din besked, og hvis du er heldig, så deltager du altså også i konkurrencen om denne t-shirt, som jeg har taget på i dagens anledning. Det er en millionærklub t-shirt. Det er altså det, vi deler ud for tiden. Så hvis du vil vinde sådan en, ja, så skal det altså foregå ved at skrive på sms 42 42 03 21. Nå, sådan her... jo brugt, så er det genbrug. Ja, men man får en ny. Nå, ja. Og vi har en dag også. Lige ved boligen. Måske skulle vi have haft noget push-up. Nå. Lars, så kan man bedre se, hvad man får. Færdigt, du lægger hårdt fra land. Nå, så ved vi, hvad klokken har slået. Lars Persson, lad os høre, hvordan markedet starter. Altså, jeg prøver lige at komme lidt ned for... Jamen, altså, vi startede sådan noget ud med op, lidt op og ned bølgegang. Ikke i barmen, men apropos så... Men på aktiemarkedet, Danmark er en lille smule nede, mens... Ja, Finland er en lille smule op. Vi skal jo egentlig, som du selv sagde, vi er rundtosset. Altså, så lige pludselig, så skulle vi alle sammen ind i markedet, fordi at nu er den der bankkris, der overstået, og der var jo ikke nogen, der døde sidste weekend, og så kan vi jo lige slå korsets tegn, eller hvad vi gør, kryds fingrene, eller hvilke nogle symboler, man nu gør for, at det skal gå en godt. Og så kan man håbe på, at der ikke er nogen, der dør i den her weekend, og så er vi måske tilbage på noget, eller ja, hvor skal vi hen af? Jeg tror måske, det skal op, og lad os håbe på det, fordi der var nogen, der sagde, at det nu var Nasdaq i bull, hvis man regnede fra bunden af. Men det er altså sjældent, man kommer hverken af på toppen eller ind i bunden, så jeg synes nogle gange, det der med at sige, nu er vi i bullmarked. Altså, hvis jeg kigger stadigvæk på S&P 500, er ikke sådan, jeg er voldsomt begejstret. Altså, den tidligere top er jo ikke rigtig passeret, så ja, altså, vi har to bunden og så en lille top her for noget tid siden, men den der fine trendkanal, motorvejen der, den synes jeg, den er der aftegninger til, men den er jo ikke tegnet færdigt. Så, og så... Men er det ikke også der, man så skal hoppe ind, Lars Persson? Fordi når den begynder at pege opad for alvor, altså de 200-dages glidende gennemsnit, så er der jo masser af køber. Ja, det er rigtigt, Bodil, men man skal jo så huske på, at man skal i hvert fald ikke stå så pive bagefter, hvis man så taber både 10-15%, medmindre man selvfølgelig kører med et meget tæt stop-loss. Det er jo alt efter, hvilken investor man er, og hvad man så er den langsigtet, og synes, der er noget, der er blevet billigt, som man har gået og drømt om længere at skulle købe. Jamen, så kan det også være, at man skal slå til, men ja, man skal i hvert fald huske, at risikoen er der stadigvæk. Mm. John i Tostrup, han er ikke ude på at se, om der er noget, han skal købe lige nu. Først og fremmest, så vil han i hvert fald gerne vide, om der er noget, han skal sælge, og det handler om Norden, som han har skrevet ind til os om, Lau Svendsen, Norden, som jeg altså også satte sig lidt i går, og det var vel egentlig på Torm-historien. Kan du ikke lige udfolde, hvad det handlede om? Ja, altså Torm-historien går var jo, at vi fik desværre ikke omtalen, kom lidt hurtigt i gang, at den faldt jo i går, fordi hovedaktionæren Oaktree, der er en kapitalfond fra USA, har tænkt sig at sælge, hvad der svarer til 10% af aktiekapitalen cirka, og så faldt aktien jo på det, og de har jo været den hvide ridder, der egentlig har stået bag ved Torm under alle de her hårde år, hvad vel været inden fra 15-16 stykker eller sådan noget lignende. Og det har de jo gjort meget pænt ordentligt, men nu vil de også gerne have pengene ud, og det har jo ligget i kortene, synes jeg. Det, jeg kan regne ud, men det er jo så bare, jeg prøver på ligesom indlevelsens gave at tænke mig, hvad vil du gøre, hvis du sad der? Hvornår vil du sælge? Vil du have været der i 10 år til osv.? Og det har jeg jo sagt, og derfor har jeg også solgt min egen, men at lige pludselig så kan dagsordenen i Torm jo blive ændret, fordi de formentlig vil sige, at nu er den sådan set op, hvor den skal være. Du kan ikke forlange ret meget mere. Og så skal vi videre i livet med andre eventyr. Og Oaktree, som jeg altså gerne vil sælge jeres aktier, men så var ude i nat og sige, at nu holder de altså lige hesten en lille smule. Gør det nogen forskel, Lars Svendsen? Ja, det er jo godt. Det stiger jo også 10% igen, men, og det er jo blevet sådan noget jordpapir nu, ikke? Fordi altså, de har jo ligesom sagt, at de vil sælge, og så faldt den på det. Og der er gået, mener jeg, 18 kroner i forvejen i udbytte her for en uges tid, eller 14 dage siden. Så det er jo gået, så skal man lige hele tiden lægge oven på kursen, men nu er den jo så, og så siger de, nej, det er jo alligevel ikke, for nu er kursen blevet for dårlig, og det er jo det samme som at sidde og sige, ja, punkt 1, vi vil sælge, og de sælger jo ikke kun 10%, altså, det begynder du med, og så kommer der en til jer, og alt muligt andet, og så videre. Det er jo, hvad du kan se frem imod, ikke? Og der er 65% at gøre, ikke? Hvis de kunne sælge det stringent, ville de jo gå ud og finde en, der ville købe det. Mm. Men så skal vedkommende jo også komme med et bud på at købe resten, og det er der nok ikke så mange, der har lyst til, vel? Fordi prisen er, og det er mere, end du kan få en skibsreder til at købe betalt for det, vil jeg sige. Og jeg prøver jo at tænke på, ligesom sådan nogen gør, ikke? At det vil sige, at du kan ikke sælge det hele. Jamen, hvad gør du så? Så må du sælge på børsen, og så må du sælge i nogle kvoter nedad, og så sidder du stadigvæk og bestemmer over alt det der, så kan du håbe på, at markedet for tank er stadigvæk er godt 2-3 år frem, og det er det jo formentlig nok, men den styrer dig jo ikke sammen, men du vil i virkeligheden bare gerne ud. Og det er jo ikke sjovt at have sådan en aktie, hvor storaktionæren reelt har sagt, nu mener jeg, at vi er kommet op på niveauet, og så håber vi bare, at det holder, og så vil jeg godt sælge. Mm. Fordi så bliver det jo en helt anden situation. Så derfor så, det er problemet, så hvad skal du gøre, hvis du har Torm? Jamen, jeg vil jo sige, at den er op, hvor den skal være, og nu er der ikke så meget mere at hente i produkttank. Der, hvor der er noget at hente, tror jeg. Jeg mener, Norden er jo mere interessant, fordi jeg har solgt alle mine Torm, og jeg har vist 20-25% af min Norden tilbage. Men hvad hedder det? Pointen er, at Norden kører jo en mere forsigtig og variabel model, end Torm gør. Torm er kun i produkttanken, de sejler alle skib spot, og de er endda udvidet nu med at købe 10 tankskib her i år. 75.000 tonner og 53.000 tonner. Og de går altså og giver op, kan du sige, for aktiviteten, ikke? Og satser endnu mere, end de gør. Men i forvejen. Men pointen er, at Norden gør noget andet. At de har en anden og faktisk en lidt mærkelig forretningsmodel, ved de ikke bare ejer skibene, men de fleste er nogen, de har lejer, og så har de en option på at købe dem. Og det betyder, at så er deres regnskab jo sværere at forstå. Fordi de indgår jo ikke sådan direkte i aktiv massen. Men så kan de jo så købe dem og sælge dem videre. Sidste år, ekspederede han, var det 32 skib rundt i Manesien, og han har cirka 100 af sådan nogle. Men de her vilkår, det er altså meget, og han ejer jo ikke andet end nogle få skib. Og så er han jo både i bold og i det andet, og bold har han låst for det her år med ved at leje ud på, og det er også til også den der charter og leje. Han jo så har lejet sin skib ud på bold, så han tjener, og derfor er han ude at sige, at han vil tjene cirka 300 millioner. Dollar som udgangspunkt. Så hvad ville du gøre, hvis du var John og sad med Norden? Jeg ville holde ud, og jeg holder ud med, og jeg tror, at han har faktisk lige, der er jo nyt liv i Norden. Han har så ikke skrevet det til os på børsen og sådan noget, men historien vil jo vide, at han nu har engageret sig i store boldbåde, rigtig store boldbåde, det er jo de her, der hedder Capesizer og Newcastle Max, altså på 170.000, og Newcastle er en forbedret udgave, der er på 210.000 tons, men han har købt nu, først købte han 200, og han købte 2 til sidste, og det var altså investeret 1 milliard. Men det står faktisk i regnskabet, at han tænker på at gå ind i det der segment, og det er en god idé. Så der er lige i kluden hos Nordmand. Godt. Jeg regner med, nu, mit skud på det her, på det sidste, jeg har, det er, at den skal forbi 500, og måske op og kysse 600. Okay. Men vi må se. Vi må se, hvad der sker. Det var altså svaret til John i Tostrup, der havde skrevet på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål her til panelet i dag, altså Lars Svendsen og Lars Persson. Så skriver du bare ind på sms'en 42 42 03 21. Og der er et par stykker her til morgen, der kærer sig en hel del om SP Group. De kom med regnskab i sidste uge. Det er blandt andet Peter og Morten Gren fra Amager. De kunne godt tænke sig, at vi lige kiggede lidt på den aktie. Morten, han skriver blandt andet, de er kommet med et godt årsregnskab, og der er blevet købt godt op af selskabets aktier fra direktøren Frank Gad og Gad Invest af flere omgange. Lars Persson, SP Group rent tekniske, hvor har vi den henne, siger du? Jamen altså, den dykkede lige ned for en 3 uger siden og var vel nede i kurs 220, og så er den kravlet op af siden. Jamen, jeg har selv investeret i den her for nylig, fordi det er en af dem, jeg har haft paraten i mange år, men aldrig fået købt til min portefølje. Så den købte jeg her for noget tid siden, og så var det jo heldigvis et godt regnskab, og det er jo folk, der godt kan lide at eje aktien. Aktien har jo ligget i en faldende trend siden 22, hvor den var op over 420 eller sådan et eller andet, så Så jeg synes, den var på rabat nu, og trenden er så langsomt begyndt, og det, man kunne måske indikere en dobbeltbund. Så ja, jeg teknisk ser den spændende ud. Vi mangler måske sådan det sidste kapav, men det kunne jo komme hen over året stille og roligt, tænker jeg. Så ja, den er sådan, jeg er glad for den. Den ser fin ud i min optik, også. Lækkert. Lars Svendsen, SP Group, ja, var du ja, godt? Jamen, jeg har stor respekt på, at han har fået den der butik til at køre, og det er jo alle mulige plastik underkomponenter, og blandet også meget til, han laver jo helt del også på Novo, og det er pinde, du skal bruge og sådan noget, så vidt jeg forstår det. Men det er alle mulige plastik ting, og det er mange virksomheder, og de kører det benhårdt, og der er ikke så meget fis og ballade der, og det så jeg vil sige, det minder på det punkt måske lidt om Skov og Company, som jo er, det er så mere konglomerat, altså flere forskellige aktiviteter, men det er sådan en underleverandør i industrikæden, og bliver drevet meget stringent og ordentligt, så ja, det er så spørgsmålet, og nu er den nok nede på et niveau, hvor den er god nok igen, ikke? Det skulle være en P på en 14 stykker eller sådan noget, så... Okay. Så jo, men den er sådan... Godt, men det er måske ikke den hurtigste kniv i skolen. Nej, altså. Jamen det er også, fordi jeg er ligesom bedre sådan, men det er sådan en, den er god nok, og så skal vi bare ikke købe den og for dyr, men, og det er den så ikke endnu, så kan den lidt igen, men det er bare sådan lidt som at sige, ja, hvor sjovt er det, at... sådan en plastik. Der var jo en gang, hvor du stod og fortalte om plastik og haven og sådan noget. Det blev han ikke så glad for, at han var på besøg i Gad. Kan du huske det? Overhovedet ikke. Hvad sagde det var han. Du sagde, at der lå og flød plastik rundt ud i haven og alt det der. Og det var han jo ikke. I havene. Ja, okay. Han har været, nu skal vi lige, han har jo været faktisk salgschef på Lindø efter, du. Okay. Så han har siddet og forhandlet med gamle møller, som også var begyndelsen. Nå, lad os komme videre. Nå. Det er sådan set lidt lige meget. For nej, det er ikke aldrig lige meget. Nej, alt hvad du siger er vigtigt. Ja, det er det faktisk. Så fik vi det på. Jamen, det er det, står op om morgenen, så siger jeg godmorgen. Ja, min kone står og siger, det er vigtigt, hvad jeg siger. Nå. Nå. Træk lige vejret en gang. Ja. Så læser jeg det næste spørgsmål op. Brian. Han sidder nemlig og kigger lidt på Eurostox 50. Han skriver, at de er tæt på all-time high. Giver det overhovedet mening med krig, inflationen i Europa? Eller skal den køre videre op? Ja, det er jo sådan et overordnet blik på aktierne, Lars Persson. Hvad siger du om det? Jamen så vi må jo bare erkende, at vi har jo nogle af de rigtige produkter i den der Eurostox med... hvad hedder sådan noget... de der varer nede fra Frankrig nu, hvad hedder det nu? Nå, Louis Vuitton. Ja, altså kosmetik. Altså, luksusvarer, som jo stadig bliver efterspurgt, på trods af, at der er kaos og krig og sådan nogle ting og sager. Og vi har jo også, nu så vi jo lige Regnmetal komme med i DAX-indekset og hele det der. Så der er jo en underliggende tendens i hele systemet om, at jamen, det kan godt være, der er krig og ufred, men vi kører videre faktisk. Vi lever jo, og vi kan jo se, at alt det her med, at gaslager og vi skulle slukke for strøm og sådan noget, det holdt jo heldigvis ikke stik, så vi er jo ovenpå igen, og vi kan også se forbrugertal, og arbejdsløsheden falder ikke så meget, som man tror og så videre. Så ja, det giver egentlig meget god mening, at vi kører videre, og så var det vel også det, at europæiske aktier var billigere end amerikanske, som man så andet halvår 22, der susede vi over og købte europæiske aktier, og seneste i hvert fald tal fra Sverige var, at mange svenskere solgte nogle af deres eurofonde eller europæiske fonde, og hvor de så lige gik hen, fik jeg så ikke lige læst, men mon ikke de gik til USA, tænker jeg. Så altså, det er bølgegangen, altså frem og tilbage. Hvad siger du? Europæiske aktier, du har, altså ja, der var jo en gang, hvor du talte meget om, at nu er det Europas tur. Ja, det mener jeg. Og det er jo sådan set også kørt nogenlunde, men hvad siger du nu? Jo, men jeg siger bare om det der, man skal jo aldrig huske, at hvis altså det der indeks har faktisk ikke været nogen fest tilbage i tiden. Dens historiske top er til syden, den ligger i 4.285 i går, ikke? Og 4.300, og dens historiske top er altså 5.464, så vidt jeg kan se det, og det befinder vi os tilbage i 2001. Altså det er jo, 1.300 point lavere, det er 20% lavere, end var det engang. Og balladepunktet er, at banker indgik dengang, og det kørte jo videre frem til finanskrisen, med meget, meget, meget stor vægt, og i øvrigt også forsikringsselskaber. Og de blev jo smadret. Jeg mener, at der var nogen, som dengang der, i forbindelse med finanskrisen, hvor de ligesom stadigvæk holdt nogenlunde ud, den var lidt lavere bunden dengang, der var den i 4.500, altså et par hundrede point højere end i dag. Men at der udgjorde banker faktisk, og finanssektoren 25% af aktien, og det var jo den sektor, der blev smadret. Og det præger det der indeks altså stadigvæk. Og det gør det faktisk, når man går ind og kigger på, hvor mange der så er, så kan man se, at der er stadigvæk mange banker, og lige når man tager en overflyvning, Nordea, BBVA, der er jo stadigvæk mange banker i hvert fald, Deutsche. Men altså generelt set, mener jeg også, at Europa er underkendt, men man skal bare se det lidt på, at de aktier, du skal have fat på, skal være ligesom gode nok, de skal kunne stå selv. Og jeg synes, det er et stort problem på markedet, og jeg er enig med spørgsmålet sådan set over det, men det er sådan set mere det der Nasdaq, som jo ikke vil ned. Altså det er jo, altså det irriterer mig jo, at... Ja, men det kan man jo ikke rigtig sige. Men det vil jo ikke uden at kravle op i Jamen, måske er det, fordi den ikke skal ned, Lars Svendsen. Jo, det er rigtigt, men hvis du så har noget, der ligger og flyder rundt derop på et højt niveau, og alle synes, at det er vældig fint, at Microsoft skal koste 350 eller et eller andet stort, jamen så er der jo ikke noget sjovt ved det. Så tværtimod, så siger, der er jo, det er jo ligesom at gå rundt i sted, hvor bjergene kan styrte ned over dig. Det er jo ikke så morsomt at gå dernede, vel? Yes, så vidt. Altså, lad os hoppe videre til Zealand Pharma. Mikkel, han har nemlig skrevet, hvad I tænker om Zealand Pharmas emission i går. Er den ikke godt køb nu? Ja, jeg har den jo også. Den er 224, og det har jo så kostet lidt rabat at sælge nogle aktier, og så skulle de have sikret sig penge, siger de, til 2026. Det er ret langt i farmabranchen, fordi der i vores dag er man ikke så meget for, at de skal have for mange penge. De skal ligesom, du ved, nu kommer der en racistisk bemærkning, men folk i Afrika, de skal ikke have for mange penge, så gider de ikke lave noget, ikke? Altså, men det er den mekanik, du har, at du sidder, jamen sådan tænker investoren faktisk, de er benhårde, de så siger, vi vil ikke få jer penge, så I kan sidde og skalte og valte med pengene. I får, så I har et år frem, så I skal hele tiden mærke den hede ånd i nakken, I skal lave noget, I skal præstere, og hvis ikke, så må I stoppe og lave om på det, og så videre. Nå, sådan kører det der. Altså, tomfingeren rent i øjeblikket er jo cirka halvandet år for udviklingsfirmaer. Mere kask kan du ikke forlange, så siger investorerne, nej, det gider vi ikke. I skal have et kaskpres, ikke? Men, er Zealand Pharma et godt køb i dit perspektiv lige nu? Ja, det er det, og det, jeg mener, det er et godt køb, men det er jo også fordi, at de er jo placeret i det her felt med fedmebehandling. De faktisk får, der har været to nyheder inden for kun en måned eller to, og det ene var, forleden dag var det, at de laver det, som Novo også laver, ikke? Semaglutid mod diabetes 2 og fedme. Og de er i det der felt, hvor de så udvikler nye ting, og de samarbejder så i stedet for med Boehringer Ingelheim i Tyskland, der samarbejder med Eli Lilly. Så de to er sådan set gået sammen om al ny udvikling af diabetes ting. Og der, forleden dag var det, at deres et ny molekyle er kommet i fase 1, som, det er jo så meget, meget tidligt, inden for fedme og eller diabetes type 2, og det andet var, at de faktisk har et, og det var vigtigere, det kom her for halvanden måned siden og sådan noget, at et, som er rykket fra fase 2 til fase 3 hos Boehringer, og det er jo interessant, fordi det er jo altså de der produkter, det er jo det, der tjener penge hos Novo, og der er de jo sådan set en af dem, der kan det der, og så er spørgsmålet jo om det skal jo holde hele vejen igennem mig, det der, men altså, de er placeret i et gunstigt sted, og så har de det der produkt med kortsamsyndromet, SBS. Okay. Så jo, det er det, men... Svar til Mikkel og med Zealand Pharma. Du kan også skrive spørgsmål herind. 42 42 0321 er nummeret, du skal sms'e på. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, så lander den altså herinde hos mig. Og så lad mig også lige huske at nævne, at vi har altså også et aftenarrangement her lige om et øjeblik. Du kan gå ind på jureinvestor.dk/arrangementer og se, hvad der skal foregå der. Det kommer til at handle om råvarer og hvad man kan investere i, og hvordan man gør, hvis man investerer i alt fra guld til grønne skove. Så hop ind og kigge på, hvad der er, der kommer til at ske her i Pilestræde, altså lige om lidt. Hense Maurits kom med regnskab i går, og det var ret godt. Det har Tore fra Frederiksberg også holdt øje med. I kvartalsregnskabet der var der en indikation om, at det faktisk går bedre generelt, end at det ikke er en enlig svale, og at Hense og Maurits bare er meget dygtige, skriver Tore. Altså, Lars Persson, hvordan ser du på det regnskab og den aktie lige for tiden? Jamen altså, lige op til regnskabet, så den jo lidt tam ud. Den havde godt nok lavet købsignal sådan i januar måned, men så var den begyndt at bevæge sig vandret imellem 120 og 140. Og så overraskede de jo med, at det var godt nok et ekstraordinært post, der gjorde, at bundlinjen blev kæmpe stor. Men det mange analytikere lagde mærke til, det var, at nogle af de her nye brands, de har fået ind, det går bedre. Så det er ikke bare Hennes & Mauritz og Mauritz skjorter, men de har jo taget forskellige brands ind for ligesom at diversificere sig og prøve at se, om de kunne finde nogle nye spændende kunder. Og så også den her nye platform, hvor man kan lægge sine ting til salg. Der har de jo også en vis medvind, hvor de skal konkurrere med nogle af de andre platforme, hvor du som kunde kan lægge noget til salg. Så, Selfie? Noget i den ret. Ja, netop. Ja. Og det lysner jo lidt, men der er jo lang vej til, at det bliver fordomstiders kurs, men det kan da være, at de har fået rykket forretningen nogle meter. Så jeg synes, det ser spændende ud. Vil jeg selv købe den lige nu? Der skal lidt mere medvind til, for jeg vil gerne have den lidt højere op, og så kan man så sige, det er da fjollet og alt det der, men jeg mangler noget momentum. Altså, sådan en enkelt dags hudlihud, det giver ikke nok, så vi skal have et par dage, hvor vi ser, at investorerne, nu ser vi selvfølgelig, alle bankerne kommer og hæver deres målkurs og sådan nogle ting og sager, så vi må se, om de mener det, og så må vi jo så se næste kvartal igen. Man skal jo huske, at Hennes & Mauritz har skævt regnskabsår, så de havde jo faktisk julehandlen med indover her. Så vi må se, når de kommer hen til nogle mere normale tider. Men, det begynder først i 12. Så de har december med. Ja, de har decemberregnskabet med. Men omvendt så er det jo det, at så kommer foråret, så skal vi have noget sommerkjoler, som vi plejer at sige, og så kan man jo håbe på... så kan man håbe. Men altså, det ser generelt lidt bedre ud for tøjbranchen end i første omgang. Vi bruger stadigvæk lidt flere penge, selvom vi er lidt presset på økonomien. Ja, det var ind til kernelytteren, den der sommerkjolerne. Jeg har hørt, de har lavet sådan nogle slag til en hest. Det er Maurice Chevalier. Okay, godt. Vi hopper til Novartis. Ole Tykær fra Hinnerup har nemlig skrevet om den aktie, Lars Vesten, og det er til dig. Du snakkede om, eller de talte om Novartis, altså at de sidste år ville sælge insulindelen fra. Hvordan går det med det projekt, børn? Novartis, nej, det er ham franskmanden Sanofi. Nej, okay, ja. Fordi der har faktisk været ret meget skub i Novartis, som er en meget... det er jo en af de aller største medicinalforetagende, altså schweizeren. Så jeg tror, det var derfor, han talte om det. Men det ved jeg heller ikke. Jeg spørger alle dem, jeg kender og møder, om hvad sker der? Der sker ikke noget. Så det er sådan altså lidt... Altså Sanofi? Ja, de skulle sælge deres diabetes... område, og som jo er primært væsentligt insulin. De har aldrig rigtig fået ordentligt hul på GLP-1'erne, hvor faktisk det var jo, Zealand, der leverede deres produkt. Men vi har også svar skyldig, og det er et udstående problem, og i og med, at nu har amerikanerne jo fået til sådan noget presset priserne på insulin ned, altså myndighederne, med noget armvridning. Og det gør jo så, at det ikke er så godt for Sanofi, som jo sådan set egentlig er sådan lidt... de har jo sluppet gashåndtaget. Jeg tror, de har været på vej på salg nu i 3 eller 4 år, og der er jo ikke rigtig sket noget. Mm. Det er sådan lidt... hvad er meningen? Så ja, svaret er, det er uafklaret. Okay, Sanofi altså, som har nævnt, at de ville sælge insulindelen fra, men altså, der er ikke rigtig nogen afklaring. Så lad os bare lige runde Novartis også nu, at Ole havde lige præcis nævnt den aktie, Lars Svendsen. Du siger, der er gang i den der? Ja, det var der her. Det var sådan der var et stort rygte. Den er jo noteret over i USA og hedder NVS. Og de har jo en meget, ung... portefølje, altså der er lang patenttid, så vidt jeg forstår det, på deres ting, og de er meget store inden for kræft. De har jo også alt muligt andet mærkeligt, og de har prøvet at koncentrere sig, og så har de jo solgt deres aktiepost i, de ejede jo en meget, meget stor aktiepost i Roche, den anden dernede, og den lykkedes det jo, at så vidt jeg husker, solgte de den tilbage til dem, til selskabet, og på den måde slap de, og de havde ligget med dem i 30 år eller 40 år. Mm-hmm. Det var sådan en noget, de var sat ind med, men det var ikke stemmeaktier. Så det er jo ligesom også blevet løst, ikke? Uden at det er en aktie, jeg har den store dybsindige indsigt i, så vil jeg sige, det er en af dem. Det er sådan en stor langsigtet køber. Jeg mener faktisk, at en af vores venner, vi har tilsat mig, MW har. MW Compounded? Ja. Ja. Og de plejer jo at tænke sig om, de har Novartis. Ja. De aktier, de har... Kan du ikke tjekke om det der? Ja. Så okay. Man skal nogle gange se, hvem er der nogle mennesker, der... bruger pæren, som har den, og så kan man sige, nej, så går jeg, og jeg også skulle, ikke? Mm. Jeg har Novartis, Roche og Sonova. Johannes Møller og Dan Weiser, der sidder derude og bruger pæren. Nå, godt. Tak for den gennemgang, Lars Svendsen. Vi hopper videre til en anden ting, som optager mange af vores lyttere til morgen her, kan jeg se. Og det handler om den her fusion mellem Novozymes og Christian Hansen. Og det blev jo altså godkendt på generalforsamlingerne i går. Og Lasse, han spørger, hvad vil der ske rent praktisk, hvis man for eksempel har aktier i Novozymes? Lars Persson, ved du det? Ja, så vil du ingenting. Det vil blive uvandet, var jeg lige vil sige. Der kommer vel bare nogle flere aktionærer, som får en aktie. Ja, så det sker der ikke noget ved. Det er jo mere Christian Hansens aktionærer, der får en aktie i Novozymes, og så fik de vist også nogle penge, så vidt jeg... Ja, 1,5, 1,3 eller noget. Det står der. Altså, du får halvanden cirka Novozymes aktie. Hmm. Så hvis man gerne vil ind i det videregående selskab, altså Novozymes, så bliver fremad, kan det stadigvæk betale sig at købe Christian Hansen aktier her så? Eller hvad gør man? Det skal man jo lige i gang med det der tal. Og så var der noget udbytte, det er jo gået af nu, så man skal lige i gang med det der ombygningsforhold. Og det mener jeg, at det er en lille gevinst stadigvæk på Hansen, men der er jo også risikoen for, at ikke at de ikke vil vedtage, det er jo det, de nu har gjort, men at der er nogle konkurrencemyndigheder, som kan sige, at det må de ikke, fordi de bliver for store. Og det er jo sådan noget mærkeligt noget, fordi vi havde jo en eller anden fusion med mig, det var, hvor kineserne, amerikanerne var ligeglade og sådan noget, og så var det kineserne, der sagde det. Hvem var det for en, kan du huske? Det ved jeg ikke, men jeg kan altså huske, at NNIT, det har jo stadigvæk ikke fået solgt deres ene ben der, og jeg ved ikke lige, hvad det drejer sig om, men jamen, der er jo flere myndigheder, der i og med, at det er nogle store virksomheder, så oplever vi, at der er flere, der kommer ind og siger, det er ikke så godt, eller I skal sælge et eller andet fra. Så det kan man jo godt opleve. Det kan man godt undre sig over, hvis de ikke gør det, at de ikke har talt med myndighederne forinde. Ja, nej, det har de nok også gjort, men det er jo det, der i fagsproget hedder underhånden. Det er jo sådan noget, man underhånden spørger, man har nu noget mod det her. Det gør man også med Finanstilsynet og Børsen og sådan noget. Man får nærmest godkendt et prospekt underhånden. Og så siger jeg, det var dog fantastisk. Det er en hurtig beslutning. Ja, det er godt nok. Er det ikke fantastisk? Men jeg vil sige om noget, altså, der er jo sket en ting. Det var her for 2-3 dage siden, kom det ud, at jeg tror, det kun er 2 dage siden, at USA's indsigelsesfrist, myndighederne derovre, mod sammenlægningen er løbet ud, og de har ikke sagt noget. Og det plejer at være amerikanerne, der er mest kvalentiske, ikke? Der er ikke kommet nogen klage eller stopkrav deroverfra, så er det jo så andre lande, som kan gøre det, og så kan de jo sådan set bare sige, jamen det er vi sådan set op i vist sted ligeglade med, så sælger vi ikke vores produkter her, så kan I jo åbne for os, hvis I vil, på et tidspunkt, og kan I undvære vores produkter, og så må landet jo nok sige, det vil vi gerne have til at lave noget her alligevel. Så man kan sige på den måde, at der er jo ikke det er næsten, altså usikkerheden på, at det går igennem, er jo blevet mindre. Jeg vil sige, jeg mener, at nu samtidig har jeg jo holdt mig lidt væk fra, og jeg har ligesom sagt, det er det mest fremtidsorienterede C20-papir, vi har, men den har været ufattelig dyr, og nu er den jo kommet ned, den er ned 340, jeg tror, den toppede i 520 eller sådan noget, var den ikke bedre? Så var det op, det var jo, det var det hurtige lige. Nu er den jo ligesom sat sig, og de behandler jo egentlig, så vidt der står det, Christian Hansen Laboratorieaktierne eller holding, meget, meget pænt. De får mere, og så vidt jeg forstår det i prospekt, så accepterer Novo sådan set en mindre del for deres. De ejer jo 21% af den i forvejen af Christian Hansen, men altså, de får sådan set i virkeligheden mindre, og på den måde så er der mere delt ud til de andre. Ikke? Altså, jeg smører sukker på maden, ikke? 5,40 var det. Ja, 5,40, ja. Det var højt. Nu går sådan 3,40, ikke? Mm. Jeg mener faktisk, jeg har begyndt at købe lidt Novo samtidig. Jeg mener, det er den der Buffett, ikke? Så at sige, vi kan ikke. Det er bedre at købe noget, som er fantastisk til en høj pris, end noget til en fantastisk pris, som er noget halvskidt, ikke? Eller halvalmindeligt. Så ved jeg mener faktisk, at det er en fantastisk, og for alle dem, der vil have grøn omstilling, alle de der fine ord og gerne kunne se sig selv i øjnene og lillemor og det hele, når man går i seng, og jeg er et godt menneske. Så er det der, fordi det vil jo fremme den dynamikken i den grønne omstilling og alt det der, at man samler kræfterne. Og hvis alt det der, det helt store, bliver jo det øjeblik, hvor de kan komme med noget, som for alvor dur til fordøjelsen. Mm. Altså, hvis de kan det, fordi så kan man jo løse fedmeproblemet. Men bliver det ikke for tung? Altså, jeg er jo lidt bange for, at denne forretning bliver for tung. Altså, fordi det er jo derfor, vi har alle de der små hvad kan man sige, biotech-selskaber, der går og ruder med noget, som de store, der er alt for langt fra bunden til toppen. Nu får du så bare sådan en kæmpe organisation, der, det sander jo til. Altså, men Lav, hvis det løser fedmeproblemet, hvad gør det så for Novo Nordisk? Ja, det er jo klart, de vil jo så få bagsiden af den medalje, hvis nu var det jo nogle år, og de der amerikanske soldater, der var 130 kilo, der, eller hvad det er, der, de skal jo også tænke. Og man skal åbenbart have midlet resten af livet, det der ved Govi, hvis at, man skal blive med at holde vægten. Det tror jeg er rigtig svar. Men det vil det jo gøre, men altså man kan sige på den måde, at jeg tror egentlig er lidt, hvis det var mig, der skulle sidde og tegne de der streger, så vil jeg jo sige, at så vil man formentlig gøre det, at Christian Hansen bliver fødevareområdet og også i øvrigt øl. De laver også dem, der kan lave det der, som man laver øl uden alkohol. Ikke? Mm-hmm. Og så vil Novo Sams blive mere tekniske enzymer til andre at bruge inden for alle mulige ting. Sådan kunne jeg forestille mig, at det bliver delt. Ja, men et skridt nærmere på at gøre fusionen endelig, det kom vi i hvert fald i går. Ja, men jeg må også sige det der med, hvor stort er det. Altså, jeg mener, at Novo Sams har 7.000 ansatte, og Christian Hansen har 3.500. Så, og i øvrigt har Christian Hansen købt flere virksomheder i de sidste 2-3 år, og udvidet forholdsvis meget. De er gået fra 2.500 til 3.500. Så det er måske lidt mere den integration også, der skal køre, men altså, det er da rigtigt, men altså, det er ikke et eller andet fuldstændig overskueligt. Okay. Tak for den udredning. Vi hopper videre til Coloplast. Lars Persson Pedersen har skrevet ind til os. Det ser ud til at gå fint for kursen på Coloplast. Hvad mener I om den? Ja, det er rigtigt. Jeg sad og kiggede på den i går og tænkte, der er der lige sket noget. Så den ser god ud. Så kan man altid spørge, om man vil købe til det der PE-tal. Men det er hvilken PE vil de handle? Ja, jeg har en omkring de 40, og så kan man altid få... jeg synes, det ser interessant ud, i hvert fald teknisk. Jeg har den ikke selv, men den ligger der sådan lidt til højre benet. Der er både... Momentum og RSI er oppe i omkring de 60, hvilket er godt, og er brudt igennem nogle modstandsniveauer og sådan noget på vej videre op, så det jeg synes, det ser fint ud. Okay, men er den på din kandidatbank, eller hvad? Ja, det er den. Jeg ved ikke, hvad der skal til, før du køber den så. Nej, men jeg synes, der er andre spændende kandidater, som ligger og byder sig til, men det bliver sådan en, man må lige kigge det hele over nu her, når ugen er gået, og se, jamen, hvilke nogle signaler er der, og hvad holder mest, og så må man jo se, hvad man byder ind med. Okay. Erik, han sidder og kigger lidt på Atos, Lars Svendsen. Den har, det er fransk, og det er IT, og det er, jeg ved ikke, hvorfor du har købt den, men ikke desto mindre, den var begyndt at stige, skriver den, men nu er den altså faldet tilbage. Det er to af de elementer, som du elsker at have. Ja. Ja, og jeg har jo selv rodet mig ind i det, og det var et eksempel på, at jeg købte for tidligt, fordi jeg troede, at de var jo kommet, en aktie kom fra 100, og jeg købte på 25,9 herinde. Og det var jo fordi, og jeg har også lidt selv derhjemme, men det var fordi, jeg satte på, at de ville jo komme med en check-up-plan, nu skulle der ske noget, og måske blev den også købt, altså det ligger jo til højre ben, den kunne blive købt af en inder eller sådan noget lignende, ikke? De går jo meget op i sådan noget IT-noget, men så gik det jo udo ikke af, at de ikke er begyndt at rekonstruere sig, det er de, men ligesom folk forstod det ikke rigtigt, og så sad de og sagde, det er jo noget møg, og nu er den sidste, så var den på vej op af, jeg kom til hægterne igen, og nåede 15, så kom der en historie ud, at de ville sælge et ud af datterselskab, som så Airbus skulle købe sig ind i, fordi de er underleverandør til en masse selskaber, og derunder altså Airbus. Og så ville Airbus alligevel ikke, og det var jo ærgerligt. Men altså, det er derfor, han bombede tilbage til 11. Men altså, når verden efter når opsvinget kommer i gang efter Ukraine-krisen og alt det der, så bliver den jo formentlig spist af en eller anden stor... Altså, der er jo nogle af de der... de har 100.000 mennesker, der sidder og laver sådan en IT, du. Det gør du jo ikke nødvendigvis til et godt selskab. Nej, men nu sidder jeg, vi slæber jo folk ind her, der taler om IT både morgen, middag og aften, og fantastisk det er, og det hele skal blive godt. Du er on fire i dag, Lars. Nej, ja, men bare sige, nej, men altså, det, 100.000 mennesker, det har jo ikke været det rene snot, så der er jo noget at komme efter. Nej, men jeg ved ikke, om jeg kan konkludere det efter antallet af medarbejdere, Lars Svendsen, det er måske lige frisk nok. Jamen, altså, helt andet, det er jo, hvis du kan købe den butik for en, ikke ret mange penge, og du kan, altså de der indre, der er jo flere de der Tata og Infosys, og jeg ved ikke, hvad det hedder, alt det der. Holder du fast i din Atos-investering? Jeg håber at slippe ud, men jeg kæmper for at komme ud af det. Jeg tror jo dengang, at jeg skulle have 40 for dem, ikke? Jeg købte på 26, og i stedet for at være nede i 9, ikke? Ja. Det har ikke været sjovt. Nej, sådan noget, det er ikke sjovt. Der er ikke meget musketer i de der, du har. Nej, men ikke sige. Nå, Bente i Svorslev ved Roskilde, hun sidder og kigger lidt på Chemometic og kunne godt tænke sig at vide, hvad der sker i det. Lars Persson, kan vi lige få et overblik fra din side af? Jamen altså, hvis man hører udsendelsen med Annette Heick, så var hun jo også sovset lidt ind i den. Og det er jo, at der lige pludselig kom nogle nedjusteringer, det har vi jo ikke været vant til. Altså, det er lige pludselig blevet ramt af, at det ikke gik helt så godt, som det tidligere gjort. Kigger man også på den, så skal man jo tilbage i september 21, hvor aktien toppede 1100, og 2000 var sådan et, hvor aktien bevægede sig vandret mellem, godt nok mellem 600 og 900, så der var der bølgegang i aktiekursen, og nu er vi så røget ned i 400, og det har stadig en PE på 40. Svendsen, han var jo sådan lidt begejstret sidst, vi talte om den, at jeg hører godt, hvad du sagde, jeg kunne godt... den er stadigvæk meget højt prisfastsat, men det er måske en vækstvirksomhed. Det, der undrede mig tidligere, det var, at den har aldrig problemer med at levere. De kunne altid levere alle deres celletæller. Det var jo fantastisk. Så det er vel egentlig gået lidt stå med salget, og vi må se, om de får boostet salget op igen, nu når hospitaler er åbnet igen og sådan nogle ting og sager. Så ja, eller ligger det bare på det her niveau frem i tiden, eller skal de ud og købe en konkurrent, eller hvad er tanken bag? Det er jo faktisk en forholdsvis lille virksomhed, ikke? Så, men... Lav Chemometic, hvordan ser du på den? Jamen, det er en genial virksomhed. Det laver også, det er så et spørgsmål om hvor meget salget er, og de har ikke tåret så mange konkurrenter, så vidt jeg forstår sådan helt tæt på. Men det er det der med, og så er kræftbehandling i USA, hvor man bruger det til at vurdere cellerne, og det er individuel kræftbehandling, og det er jo nok, altså i hvert fald den måde, vi gør det på nu, eller den del af det. Men jeg mener det, men jeg kan jo ikke svare på, hvor jeg er bunden, men jeg mener, at det er en af de aktier, som man skal kigge på, hvornår vi tør samle op, fordi den er ret dyr, ikke? Okay. Nu skal jeg drille dig, Persson. Ja. Hvad så med en af de der, også tidligere darlings, som du var helt vild med, det er Sebrain. Sebrain, ja. Ved du hvad, den er nede i 132, den har været i 450. Ja, ja, men der hvad så med den? Jamen, altså, jeg det synes jo... Det er også lidt sådan noget. Ja, men de har jo, de har jo et godt regnskab også, men igen er det jo, hvis du kigger på deres PE, er den jo på den forkerte side af 50, ja. Så jeg tør næsten ikke tænke på, hvad den var i september, da den stod i 450, men vi er jo i gang med en digitalisering, og spørgsmålet er, hvem vil du vælge? Og der vil jeg jo hellere vælge dem her. De har et produkt, som de sprøjter ud til gud og hver mand inden for det offentlige, tyskerne, nede i Mellemøsten, amerikanerne, alle bruger det. Det er jo ikke ligesom Netcompany og Trifork, der skal opfinde et eller andet system til nogle, hvad hedder det nu, offentlige myndigheder. De har noget, de skyder afsted. Lidt ligesom SimCorp, ikke? Bare. Så ja, jeg synes, den er lidt mere interessant, men den er der fuldstændig udbumpet, men... Det er der også skal du købe? Ja, men det er også en af dem, jeg sidder på lur på. Ja, til min egen portefølje derhjemme. Så, okay. Ja. Så fik vi lige Sebrain ind i det hele også. Tak for det. Andreas, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på ISS. Han spørger, om vi kan vende ISS, og spørger, om det er et godt køb. Og det synes Jakob Aab Andersen til synlædende, da han stoppede som CEO og meldte det ud. Ja, så var han altså hurtigt ude at købe op på det fald, som der kom i aktien på den konto. Lars Persson, hvordan har du det med ISS? Jamen, jeg solgte mine heldigvis lige før Jakob stoppede. Du solgte Jakob. Ja, jeg var glad for det. Så den har jeg lagt lidt bag mig, og tænker ikke lige, at jeg skal købe den. Tendensen er, at der ikke er rigtig hverken fart eller noget i den der aktie, så vi må se om. Og planen er jo selvfølgelig lagt, og det er jo ikke kun Jakob Aab Andersen, der har stået på broen og lagt planerne, så det, resten af teamet kører vel videre med de planer, der er lagt, og så må vi jo så se, om det overrasker lidt, at aktiekursen skal hoppe op, men jeg har ikke lige sådan behov for at gå ind i den, i hvert fald på den korte bane, det må jeg sige. Lav, har du planer om at hoppe på ISS? Nej, jeg mener, at de alarmer er ud af skoven, og nu skal de jo så finde en ny direktør, og hvis man gerne vil kigge på... Du så ved alt, du kan blive direktør derude. Jamen, det vil jeg faktisk meget nødigt, fordi jeg er ikke god til at sparke folk i røven. Det er det, du skulle kunne. Og, jeg synes, du klarer det meget godt her. Nej, men hvad hedder det? Pointet med... Og så, hvis du kigger på deres bestyrelse, så vil jeg være bekymret. Altså, hvad er der vejen med bestyrelsen? Jeg prøver, du har sat dig ned og se, hvad det er for en samling, de har der. Okay. Nej, den er ikke så god, mener jeg. Men det er jo klart, en genial mand kan banke virksomheden op. Det er der sikkert rent nok. Eller kvinde. Ja, eller kvinde. Ja, fuldstændig. Og det er jo lidt morsomt, at det er jo de er overvejende, de har været tung med damer i ansættelse, og det er altså mænd, der sidder med en regnark og kæfter op og vil have dem til at pukle rundt og arbejde røven og bukserne. Altså, det er jo lidt absurd. Det har jeg faktisk talt om i årvis. Det er mærkværdigt, at kvinder ikke... De havde jo engang for mange år sin økonomichef, som var en dame, og sådan lidt HR og sådan noget. Men altså, ja, det er jo meget, meget mærkeligt. Men nej, de har et problem, og det var noget tid, inden de kommer... For fod og greb om det hele. Så jeg mener, det er early days at være ISS. Det er da DFS. Jeg tænker også, jeg har også været det er DFS. For bestyrelsen. Ja, Niels Nedegaard, som jo tidligere DFS-CEO. Altså, du elsker da den slags folk, Claus Hansen? Nej, det ved jeg ikke. Nå, okay. Jeg troede, du var begejstret for alle folk, der havde... Nej, fordi du har... Jeg har også sejlet motorbåden, men jeg vil ikke kvalificere i sig selv. Men antallet af medarbejdere, det siger noget om selskabet. Det er fair. Jamen, de har 350.000, de skal jo. Så må det være et godt selskab. Nå, TUI. Ja. Carsten, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på TUI. Han har faktisk solgt det i sidste uge, at de efterhånden kommer så langt ned, at de nu er værd at kigge på igen. Lars Persson, hvordan har du det med TUI-aktier? Du plejer at være sådan en mand, der sådan taler om det her med opsving, og nu skal vi ud og rejse og hoteller. Ja, det står jeg hele tiden og håber på, og det venter på sig, og nu hører vi også lidt, at kineserne de holder jo lidt tilbage, fordi at det kan være, at de skal bruge nogle af pengene på... Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, for den er jo faldet ud af sengen i hvert fald. Der er en tegning på vej. Åh, okay. Der har været en tegning måske. Jeg er på vej. Nå, der er på vej. Det er rigtigt. Så den er faldet ud af sengen jo. Den er gået fra 16 ned til 7 handelsen i øjeblikket. Så ja, altså, det er jo det her chartermarked, hvor at, man kan sige, vi er jo begyndt at blive mere og mere, og vi vil selv altså booke de forskellige ting. Så det er måske også et presset marked, at... Jamen, hvem er det egentlig, der tager på charter? Altså, jeg tog måske, da mine børn var helt små, men ellers har jeg vist ikke siddet i en charterflyver de sidste, jeg ved ikke, hvor mange år. Jeg ved, mine forældre gør det stadigvæk, men det er jo måske lidt, at nu vil vi selv, og vi kan selv, for vi kan søge på nettet og alt det der, så det er måske også en branche, der er lidt presset i forhold til nogle af de andre fly og ting og sådan. Var der ikke også noget med, at du var en af nogle russer, som havde ejet det? Eller havde fået det var der nok. Jo, det var der. Nå, nu står vi vist og gætter det. Det er ikke helt ukendt. Det kan være, at vi lige skal sådan følge lidt mere op på, hvad der foregår i det selskab, inden vi sådan smider alt muligt ind i den boldgade. Nå, så lad os hoppe til ThyssenKrupp, Lars Svendsen. Det er nemlig Ole i Østjylland. Han spørger om ThyssenKrupp. Han spørger også om boligen, Lars. Den kan du lige tage frem imens. Men han spørger om ThyssenKrupp, om den kommer op igen. Ja, det må man da håbe. Ja. Det er jo en aktie, som koster 6,6, og da det var værst, tror jeg nok, vi var nede i 5. Men den er jo kommet fra lige præcis knap 50, hvis du går langt tilbage i verdenshistorien. Så det har jo været noget af en nedtur for dem, og de er i gang med at få kommet til hægterne igen. Og det er jo der, hvor der er en dame, der er blevet chef, for de har haft generaldirektør og diplomkøbmænd og alt muligt. Nu er der en frue, der har taget fat, og hun gør noget ved det. Godt. Sådan du. Men der er jo langt væk hjem, og der har jo lige været nogle nye historier ude om, at de ved at finde, de vil gerne sælge, eller delvis sælge deres ståldivision, som jo alle taler om, ikke? Fordi det for sådan var det i gamle dage, men altså det er, i ThyssenKrupp er det vist nok... 20% af den reelle indsats af ressourcer, der ligger i stål. Resten af meget af det er jo også tekniske komponenter blandt andet til biler, og så er det handel med alle mulige mærkelige ting til industrikomponenter, og så har vi den berømte Rias nede i Roskilde, ikke, som er børsnoteret herhjemme, som er plastik, ting og sager. Men der er bare frygtelig langt hjem, og de har jo penge i kassen, for de solgte elevatorerne. De her, I kan møde, hvor der er sådan en bue, ikke? Det er jo på rulletrapper og alt muligt. Det er jo ThyssenKrupp, der har leveret den. Det var Thyssens bue, ikke? Og Krupp har tre hjul, der sidder inde i den, hvis det var nyere efter fusionen. Og det var jernbanehjul, det var det, Krupp tjente penge på. Det var ikke kanoner, som nogen tror. Men, så er der håb for, at den kommer op igen? Ja, det er der, og også fordi de jo ikke har gæld. Altså, de er jo netto uden gæld. Den gæld, de egentlig har at slås med, det er pensionsgæld. Det har de altså... de lover jo Tyskland pension til medarbejderne. Og det har de også måttet hælde penge i, fordi renten er lav, ikke? Men så jo, jeg har den også meget, men... og så vil de jo sætte et selskab, der laver brint på børsen. Men det skulle de have gjort... Jeg tror faktisk nu, at var det i sommeren... 22, Det var sådan noget, der var lidt hot og sådan noget, men det, ja, det blev så heller ikke så blev det noget. Ja, det blev det, fordi så gik det hele. Okay. Så jo, man, hvis man er lidt tålmodig, men det er det der med, at de er, ikke har nogen gæld, men der er, driften tager der altså lang tid at rydde op i. Der er mange steder, man skal være tålmodig. Er der nogle steder, hvor man ikke behøver at være så tålmodig, bare sådan frit for hoften? Lars, ja, så gerne have hurtige penge. Er det det, du går over? Jamen altså, det er jo en sådan en, hvor man skal dykke hånden ned i honningkrukken og så håbe på at hive noget godt op. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes ikke lige, jeg har sådan nogle hurtige heste for tiden. Og når det så dukker op, så er det jo lige på dagen eller på ugen, og så skal man være ude og ind igen. Du spurgte mig til boligen. Den mistede jo pusten, og det var derfor, at blandt andet jeg solgte den. Altså, vi står jo alle sammen og taler om den her grønne omstilling og alt det her, vi skal bruge alle de her metaller og sådan noget. Men med metallerne har jo faktisk haft det dårligt i år og faldet lidt tilbage. Hvis man ser på kobber og sådan nogle stål og sådan noget, så er de jo faktisk år til dato faldet omkring en 14-15%. Så derfor er boligen også faldet tilbage og gået i salg. Så må vi tage den igen og håbe på, at den kører op. Sidst jeg var med, det var jo der i sommer, juni, hvor den var omkring nede med en 300, ikke? Og så nu handles den omkring 400. Så den kører jo sådan nogle terræn med huller i, og nu er den faldet ned i sådan et hul, og så kører den vel op igen, ligesom en tanks. Så jeg tænker, at man skal stå og holde øje med boligen. Det gør jeg i hvert fald. Nu købte jeg guld. Det er ikke noget, jeg har det godt med, men sådan vil markedet gerne have det. Der var signaler, så det var der, hvor jeg løb over, og så må vi så se, hvor længe jeg bliver. Jeg vil gerne så hurtigt som muligt ud af det der guld, for jeg synes, det er ingen verdens nytte. Men, du købte Lundin Gold, og hvis man er interesseret i at vide, hvad præcis der ligger i jeres portefølje, så kan man altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside, og så google Millionærklubben, så kommer det frem, hvad I har liggende der. Stig Skødstrup, han er sådan meget... lige frem med, hvad det er, han gerne vil have, vi snakker om. Han skriver nemlig sådan her, gumspace, hvad sker der? Ja, der sker det, og I må gå ind på deres hjemmeside, at de jo lige ved at indlede en stor aktietegning for at få fyldt kasseapparatet op. Og det, vi har fået fragået nogle tegningsrettigheder, som så først bliver handlet her om nogle dage. Og hvad hedder det? Jeg sad lidt og kiggede på det i går, for der kom så nogen ind på min konto, så hvad er det for noget? Og det er så den tegning, der er i gang. Men og det er meget indviklet. Man skulle få, så vidt jeg husker det, 3 rettigheder for hver aktie, og så kan du tegne, bruge 2 for at tegne 1 aktie. Det er meget indviklet. Og så var det vist til kurs, var det 1,3 svensk krone. Det er jo ingenting, jo, kan man jo sige. Men det var jo sådan nogenlunde... strukturen i det var... Er det nu, du laver en ordentlig ørn på det, ligesom du gjorde sidste gang, eller hvad? Ja, nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at lave en ørn på det der. Men hvad hedder det? Det er sådan nogle strukturer. Men det, der er galt, det er jo, at nu skal de skrave de der penge sammen, og så skal de jo se, om de kan jo mere, jo bedre alt det der. Og de har fået ny, eller jeg tror ikke, han har tiltrådt endnu, ny direktør. Ja. Og formanden, han holder op til august, har han jo sagt, at han er der kun altså på begrænset tid. Så det skal også laves om. Og så har vi jo hele den der ballade med, at der er jo nogen, der er kommet for, nu omtaler de det faktisk en hel del øjeblik i medierne, alt det der med sådan nogle netværk af telesystemer baseret på små satellitter, hvor jo Elon Musk er en af dem, der har det, og der er et til, som faktisk lige ved at skulle til at de skal, jeg tror, de er fusioneret eller et eller andet, og så skal de hælde op og flyve det der, beslutte sig for det. Og måske skal Amazon, stod og forleden der også på, at vi lave et eller andet, de selv vil køre. Men det er sådan set det, men problemet er, at de ligesom tilsyneladende ikke inde i det spil, de er blevet for små. Og så må de jo leve af at lave nogle mindre løsninger for nogen og sælge komponenter til dem, men det er en fantastisk virksomhed, mener jeg, men altså, det er jo den med, at du kan jo være så lang tid på vej, at du dør... Du snubler undervejs. Ja. Okay. Det er vi ude i, så altså, det, man bliver jo lidt træt. Jeg er jo også... Man bliver selv grumpy old man. Ja, det bliver man. Godt, Paul i Sønderborg, han godt tænkt sig, at vi kiggede på Rio Tinto. Ja. I har jo begge to været sådan lidt omkring nogle af de her mineselskaber. Er Rio Tinto et godt sted at være lige nu? Lars? Det vi, altså, jeg kigger ikke på de der udenlandske. Der må jeg tager de nordiske og suser det igennem, og der er jo kommet faktisk flere også på den svenske børs. Der var faktisk lige en, jeg opdagede i går, som jeg ikke lige havde set tidligere. Noget lidt Louvre mining eller miner, som er på spotmarkedet. Så det skal man selvfølgelig passe. Men de graver faktisk og får noget op af jorden og også begyndt at sælge det. Så, hvordan stiller du til det? Ja, hvordan var det nu? Det var... Nå, men så kan Lav lige tale om... Jamen, det er rigtigt nok. Jeg mener bare lige på sekundet, at det, jeg mener... Altså, miner er jo også konjunktur, og hvis du er bange for konjunkturen, recession af det der, er det ikke miner, du skal have. Så der er nok lige grund til at holde en pause. Jeg mener, altså mine kræfter nu skal jeg bruge lidt på at hælde noget mere guld ind. Og derunder så også F.L. Schmidt. Så er der jo sket det. Persson siger her til min skræk til morgen, at jeg har ikke set det, at der er jo en konkurrent til, og delvis konkurrent til, der hedder Metso Outotec op i Finland. De har faktisk sat sig ud, at de vil til at sælge en meget, meget stor del af forretningen, som hvis jeg forstår det, har med minedrift at gøre. Og det er jo ikke så godt, hvis for det har F.L. Schmidt jo også. De ikke, går ikke sådan, ligger lige en til en over hinanden, men de ligger sådan mere delvis ind over hinanden. Og det er jo ikke så godt, at der lige pludselig bliver sat sådan noget til salg derop. Men det er jo så, det er jo en streg i regnen. Det må vi finde ud af, hvor stemt er det der. Og de vil beholde smelting af mineraler og forskellige slags. Men den, jeg kigger på i det der felt med miner og alt det der, ud over guld, og sølv og platin, det er Anglo American. Det er den, jeg sidder og lidt og hopper for at købe. Og den skal man jo handle mest over i England. Og de ejer jo både almindelige metaller, altså også kobber og jern og sådan noget, men de ejer også noget ædelmetaller, og så ejer de også, så vidt jeg ved, The Beers. Dem, ikke øl, men... Diamanter. Ja. Og det er jo girls best friend. Men hvad hedder det, at... Nå, men det er en aktie, der har været op i... Du ved alt lige, hvad kvinder vil have, Lars. Ja, op i 40 pund, og nu koster den 26,7, men de opgør jo kursen over England i pence. Og den er 2670 pence, og den er kortet en tredjedel af toppen. Ja. Og den kunne jeg faktisk godt have lyst til at være med i, fordi den er mere avanceret minebutik, og så har den noget af de der almindelige ting. Okay. Men man skal ikke købe den som guld. Det prøver jeg, men det skal man ikke. Lars Persson, fandt du det svenske navn? Den hedder Lovisa Gruvan, og det hedder L-O-V-I. Og den, så, men pas nu på, der er ikke engang lavet en afslutning i markedet nu, så man, det er en lille aktie, og de har også nogle... De er i gang med nogle undersøgelser af flere mine muligheder, men ja, de er i hvert fald gået i gang med at grave, og de sælger også noget, og handles på spotmarkedet, men pas nu på, når man stikker. Du spurgte efter nogle farlige, nogen lige før, Bodil. Det her kunne være en farlig en, hvis man kaster sig for voldsomt ind i den. Men aktien er steget 24% i år. Det er blandt andet zink, bly og en lille smule sølv, de hiver op af den mine, de allerede har i dag. Okay. Så, ja. Er du stadig i æg og BP? Den stiger? Ja, den er. Den er på afvænge. Nå, ja. Nå, hold ikke til det. De her tiden er ved at løbe fra os. Vi skal have trukket en vinder af en t-shirt, og den ser sådan her ud, hvis du kigger med på... Jeg skyder brystet frem, Lars Svendsen, for din skyld. Det skal jo præsentere sig. Præcis sådan. Og det er altså en millionærklub t-shirt, man kan vinde i denne uge. Og Lars, jeg tror, det er din tur til at vælge en vinder, er det ikke? Jamen, skal vi så ikke tage nummer 11? 5, 10, 11. Det er Bente, som skrev til os om Chemometec. Yeah. Du har vundet en t-shirt, Bente. Tillykke med det. Jeg tager fat i dig, så vi lige kan få din kontaktdata, og så smider vi altså en t-shirt afsted til dig. Husk også, at du kan møde os her i Millionærklubben til vores eksklusiv arrangement den 12. april. Det er altså onsdag efter påske. Det er mellem 17 og 19 her i Pilestræde. Der stiller vi altså op til debatten, der handler om råvaremarkedet og hvordan man investerer i alt fra guld og grønne skove. Du finder billetter inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Ulla Hansen fra Saxo Bank kommer blandt andet. Jeg siger det bare. Han er vanvittigt dygtig. Nå, gå ind og find billetter altså ind på euroinvestor.dk/arrangementer. Lars Persson, lad os kigge på markedet og se, hvad der sker derude. Ja, vi er så småt gået i rødt. Det er jo også fredag, så folk er vel gået i baren og glemt aktiemarkedet, så sådan er det. Altså, og må ikke også oven på sådan en helt fantastisk uge, at der måske er nogen, der tager en overkrydder af, eller ikke sidder og køber mere ind til porteføljen. Det kunne jeg godt forestille mig. Så sådan det. Investorerne til Sydland er stadigvæk bange for at ligge med aktier hen over weekend, men du kan selvfølgelig følge med ind på euroinvestor.dk. Der bliver vi altså ved resten af dagen også med at give dig nyheder om, hvad der sker ude på finansmarkederne. Herfra er der bare at sige tusind tak, Lars Svendsen og Lars Persson, fordi at I var med her i studiet. Tak til alle, der tog sig af teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.